Ràdio Tiana presenta... Calimetal. Els matins dels dijous són bons. Bona mañana. Cinco minutos más. Però les nits són millors. Una cerveza más. Bona nit, Nando. Bona nit, Marc. Bona nit, Joan. Bona nit. Bona nit i ben retrobada, Ariadna. Bona nit. Oh, feia temps, per eh? Per fi he pogut tornar. Estava per dia. Ara que ve l'estiu, ara torno. Clar, no? ara que parlem de festivalito. Claro. Estava molt ocupada jo i no podia venir. Ai, però ja està. Ara tornaré a venir més sovint. De tant en tant, no? Sí. Va. Doncs com dèiem, s'apropa l'estiu, ens queden aquest programa i un mes. Jo diria que ja està aquí. Bueno, sí, no, l'estiu ja ha arribat. Fa setmanes, eh? Si parlem de temperatures, fa setmanes sí, sí, ja sí, està sí. aquí. Doncs com que s'apropa el bon temps i s'aproven els festivals, hem dit que acabarem la temporada amb dos programes especials festivals. Ja festival ve, del festival. I ja està. Festival i potser després, rock. Perquè clar, d'aquí dues setmanes, aquí a la ràdio, tanquem. Sí. Tanquem ja... S'ha acabat. Programació de tarda, eh? Pel matí seguirem fent coses, però per la tarda, per tant, nosaltres pringuem i ens anem de vacances. Però estem pensant de seguir... Som uns grans grans treballadors i ens agrada molt els fans i per la gent, ens agrada, farem aquí l'estiu. I hem dit, va, doncs vindrem alguna tardeta a l'estiu, gravarem el programilla i el seguirem passant per internet. Exacte. Clar que sí. I ja està. I el que quiera que no s'escutxe. Exacte, el que vulgui que ens escolti i el que vulgui a través del Facebook, ja ho hem anunciat, però també ho anunciem aquí, ens envieu un mail i ens dieu quina tarda us aniria bé passar-vos per la ràdio. Esto i si d'això ja quedem i veniu aquí. Exacte. I veniu aquí i col·laboreu amb nosaltres. I així visitarà Superinstal·laciones. No, no damos bocata ni nada, eh? No, al contrari. Si ens el voleu portar... Que portin bocata. Si ens el voleu portar, no hi problema. No damos ni bocata ni de beber. Ni nada. Bueno, de beber ni agua. Ni calimocho ni nada. Hay una fuente muy bonica ahí. I surt fresqueta, eh, l'aigua. Sí. Ojo, le das con el dedico y sale. Bueno, va, doncs anem per feina, perquè són molts els temes que hem d'escoltar avui. Vinga, va. I comencem pel festival que ens ve més a prop, i és que comença demà mateix, comença el Coveta Sonic. Ja va tenir molt ressò. Una mica hi va. Sí? Doncs sí, jo també conec. Ah, sí? Que vinguin aquí, que ens facin una crònica. No, que estan ahí marxant. Però quan tornin. Quan tornin, que ens ho expliquin. Diumenge ja torna, perquè això és demà i dissabte. O sigui, tampoc ens allargarà tres setmanes. I però la setmana que ve parlarem d'una altra i voldrem més informació. I, bueno, quan arribi el nostre... El que anirem nosaltres... El Sonisfer, doncs també, allà estarem nosaltres a primera persona. Primera persona. Se prometen, promet molt mal. Bueno, va, però ara hem de parlar del Coveta Sonic. Sí, sí, va, el Sonisfer ja arribarà. Tira. Vale, un festival a Covetamendi, molt a propet de Bilbao, que no podràs arribar amb cotxe, perquè et tallaran els carrers de Covetamendi. Sí? O sigui, taxi, els taxis sí que estan... Sí que poden passar, i si no, t'agafes els autobusos que fotran... I si vas amb moto? Per allà. Si vas amb moto, passa per la muntanya i ja estalvia't els controls. Ah, bé, és una opció. Ja és una opció. A lo Vasco. Doncs hem començat escoltant el Beautiful Morning dels Machine Head, perquè actuaran demà mateix a les 11:20 a l'escenari número 1. Un dels que també estan al Sonisfer. Sí. Has dit Sonisfer? Sí, els veurem. Vinga, va, els veurem. És possible que demà el concert el facin a la ràdio, a Ràdio Nacional d'Espanya, sí. O que així, ho he vist. Sí, ho han enviat pel Facebook. Però tots els concerts, a mi només m'ha arribat que tocaran Dream Theater. Dream Theater. Sí, a mi m'ha arribat que Dream Theater, el dissabte, a partir de les 11:20, exacte, que és més o menys l'hora que tenen planejada començar, sí, ho faran per Ràdio Nacional. Quina cosa més raó, en directe. Bueno, quan va ser el Doctor Music, aquí ho feien, no? El TV3, la televisió, donaven en directe, i el RAC, no sé on, també ho feien en directe. Bueno, doncs tots aquells... És una bona opció, tio, per fi. Sí, sí, per escoltar Dream Theater en directe. Allò, assegudets a casa, tranquil·lament, sense que ningú et molesti, amb una birreta a la mà. Oh, i tant. Això. I escoltar-los. Doncs anem amb uns altres que també venen dels Estats Units, d'Orlando, Guateca i Tomate. Trivia. Els Trivium, que presentaven disc l'any passat, presentaven el Shogun, tocaran demà mateix a 9:15 a l'escenari 1, també, i anem a escoltar una coseta d'aquest nou àlbum. Es diu Of Prometheus and the Crucifix. Of Prometheus and the Crucifix, uns altres que hauríem d'escoltar una miqueta més, aquí els Trivium. Oh, guapo, tio. Sí, sí. O sigui, un grup que, com dèiem, tocarà demà a un quart de nou. Tenen molta canya, tio. Déu-n'hi-do, eh? Són aquells que sortien amb les katanes, no? Exacte, exacte. Estan allò els... Els tios els hi mola el rotllo asiàtic. Sí, tio. I, bueno, ja l'últim disc ja ho demostra. Brutal. Es diu Shogun, ja té... Shogun! Tipo asiàtic i jo la cosa. També aniran unes xurris. Unes xurris, xurris! Unes xurris? Unes sueques. No, ja era hora. Ai, sueques havien de ser. Ai, home. Ties que donin... Ai, les sueques! No, no són... Alemanes! Alemanes! Sus siervos, sus esclavos! No són metaleres, metaleres, són més tirant al rock, però bueno, també tenen la seva cosa a dir. No hem parlat de les entrades, perquè encara en queden, clar, preu anticipat ja no, o sigui, has d'anar allà a comprar-te les entrades. Què passa? Et pots comprar l'abonament dels dos dies, per demà o dissabte, o l'entrada simple, aquella entrada simple. Què preferiu gastar-vos, 50 euros o 95? Home, t'ahorres... Ja, puestos 95, no? Home, t'ahorres 5 euros. 5 euros, no? 5 euros. Unes birres. Bueno, abusius, no abusius, els preus aquests. No, estan bé. 100 euros... És un festival, són dos dies. 100 euros per dos dies, més acampada. Ara l'Elèctric l'hem passat anticipada, 115 o 125, i ara anticipada, després va pujar més. El que passa que aquí un euro un dia costa 50, i el que anem nosaltres costa 70. Però el cartell és millor. El cartell no pensis que és millor o pitjor. Bueno, però pensa, aquí hi ha molts més grups. Però no tan grans. Home, bueno. Déu-n'hi-do. A veure... Matching Head està. Algú està fent... Por aquí. ¿Quién es? Grande, mira, yo no soy Juan, eres tú. Segur. Bueno, va, mentre descobrim... Aquí està... Sí, és veritat, està rondant una mosca per aquí. Pues era la mosca. Anem a escoltar aquestes sueques, les Crucified Barbara, amb el seu rock and roll backlog. Beautiful songs, but he lost it all tonight. 'Cause he's a rock and roll bachelor straight from hell. Rock and Roll Backlog de les Crucified Bàrbara. Déu-n'hi-do la canya que tenen aquestes ties, no? Que si les sueques li foten canya, eh? Molt bé, molt bé. M'han agradat molt aquesta. El que em sap greu per elles perquè toquen demà a les 3 de la tarda. Oh, després de menjar. Després de dinar. Seran molt xacaló. Seran les primeres, llavors. No són les primeres. Són una de les primeres, però no són exactament les primeres, però fotran una galda. No les veurà ningú, les pobres. I valen la pena, eh? Si les fan desnudes, segur que... Home, algú hi haurà sí. Molta gent, algú hi haurà... Però que es posin crema, eh? Pares, mares, cosins... Exacte, però que us hi regalin un bon... Que es posin crema, sola. Perquè si no, si pillaran una insolació... Si necessiten un ajudant perquè es posin crema, crema ja. No, Nando. Nando va corrent a posar-li. Aliment el blospot, posar, sí. Doncs seguim amb uns suecs, en aquest cas una miqueta death metal melòdic dels In Flames, que també tocaran aquests el dissabte a les 9:30 al vespre a l'escenari. Aquests ja són més conegudets, que hi posen una hora millor. Guitar Hero 3. Allò quan baixa una miqueta el sol, així ja no fa tanta caloreta. Anem a escoltar aquest Take This Life. Guitar Hero. Així es diu això, Take This Life. Rojo, azul, rojo. Mira, que me lo paso, ja està. Ja està. No, encara et faltava el final, Joan? Falta l'unció. És el final, aquest. Final mortal. Traicionero. És un dels bonus, no?, del Guitar Hero 3, sí. Aquest. És un sí, d'aquells temes que et pots comprar i sí, tal. Sí, està molt xulo, eh? Doncs com dèiem, els In Flames, que també estaran al Cubeta Sonic. Cubeta! Que venen de terres fredes i també passen la calla, sí, sí, ja. Acostumats tots als suecs. Tots que siguin del nord... Que però bueno, per això ja els hi han fotut cap a les 10 de la nit. I que... sí, però igualment, si fa com aquesta setmana, la cosa que pot fer allà també... Uf. Bueno, pensa que serà demà, eh? O sigui, no sé quin temps s'està fent ara mateix per Bilbao, però... Però deu ser més o menys igual que aquí, no sí, canviarà gaire. Sí, eh? Déu-n'hi-do que han vendido 2 milions de discos, eh? No, últimament In Flames està tenint... S'està posant molt de moda. Una pujadeta... Tot arreu on vas es veuen samarretes d'In Flames. Sí, sí. Bueno, sona bé. Sí, sí, no, no, a veure, no, no ho discutirem pas. El que això sigui, hem de dir que l'atracció d'aquest any del Covet a Sony, que és l'excèntric... Marilyn Manson. Marilyn Manson. Aquest sí que li han posat una horeta guai a partir de les 12 de la nit. Ah, bueno, maestre és cap de cartell. Després de sopar i veure les copes ja... Ara és algo, saps? Marilyn Manson. Ve a presentar el seu nou àlbum, The High End of Low, que no tenim. Se sap algú de la nova imatge, si tornarà al principi, si serà andrògeno igual... No se sap res, no? Ni idea. Jo l'únic que sé és que m'han comentat que el nou àlbum està molt bé. Jo no puc opinar, no puc opinar perquè no l'hem escoltat. A mi Marilyn no és que ha sigut... Ja l'escoltarem. Doncs per anar... Marilyn a Cachos. A Cachos. M'agustava a mi. Exacte. No, té temes. Alguna sí, una no. Alguna sí, exacte. De moment ens quedem amb un que inclouen el The Golden Age of Grotesque de l'any 2003, que no sé si recordeu, el single va ser el Mob Synth, que sortia amb unes cabareteres ballant. Sí. Sí. Allò mig amb boles. Doncs aquest no l'escoltarem. Escoltem Aquesta és la nova merda. Rebel, party, party, sex, sex, sex, and don't forget the violence, blah, blah, blah, got your lovey-dovey, sad, lonely, stick your stupid slogan in, everybody sing along, babble, babble, bitch, bitch, rebel, rebel, party, party, sex, sex, sex, and don't forget the violence, blah, blah, blah, got your lovey-dovey, sad, lonely, stick your stupid slogan in, everybody sing, are you motherfuckers ready? pa, pa. Pa, pa. L'has enxampat allà, pa, pa. Mira que aviso, eh? Mira que aviso. Sí, sí, pillau, pa, sí pa, pa, és igual. Pa, pa. Vinga, dale, ja, pa, ja saps pa, que aquí pa. Pots avisar el que vulguis, que continuem fent el que ens dona la gana. Que farem aquest sortir del... Doncs això era This is the new shit del Marilyn Manson. Això, que la teva presentació havia quedat una mica... Abans, que va una miqueta com dient, esto es la misma mierda de siempre. No, aquesta és la nova merda. Sí, sí, de clar, és la merda antiga, millor dit, no? Bueno, clar, perquè és del 2003, ja té 6 anyets aquest tema. Ara ha fet una merda nova. Que no t'agrada gaire, Marilyn Manson. Que diuen que els temes... Diuen que els temes del nou disc estan força bé, no ho sé. Ho haurem d'escoltar, quan ens arribi ja veurem. A mi m'agusta Sweet Dream... Clar, perquè no sé. Les més conegudes, que no són d'ell. Beautiful People, alguna més... Doncs hi ha molts altres grups que també toquen el Clobeta Sony, com podrien ser els Locals i Idiots, que aquests sí que són d'allà al País Basc. Tindríem els Dragon Force, que toquen a les 5 de la tarda. Jo no sé si Herman Lee... A les 5 de la tarda. Jo no sé si Herman Lee a pleno solano... A pleno solano, más cerveza. Perquè t'ho imagina't, amb el que van arribar a suar a la Sala Polo, al febrer... O sigui, tu imagina't, ara... La Sala Polo va ensuar perquè és petita, no està condicionada. Sí, bueno, però que a pleno solato, a les 5 de la tarda, nano. També tocaran Gojira, que vindran al Sonisphere. He dit Sonisphere? Sí, he dit Sonisphere. Estamos aquí, vamos, ansiosos. Molts altres que tocaran, per exemple, els clàssics Thin Lizzy. Van a tocar els Thin Lizzy. I la filla de Steve Harris, dels Iron Maiden, la Lauren Harris, també. I aquesta és una de les que tocarà a primera horeta. Aquesta sí que m'agradaria veure. Seràs hija de, però primes. Però de momento estàs por ahí. Aquesta sí que m'agradaria veure-la. Deixem una miqueta davant dels festivals i anem a parlar de concerts, perquè dilluns vinent... Dilluns. Tenim un concert. Tenim un concertasso. A la Sala Razzmatazz. Per 40 horassos, que s'assembla una miqueta festival, ja? Sí, sí. 40 horassos. Últimament, els concerts aquests que fan amb dos taloners i tot això, que... Dius, és que són un munt d'hores, perquè són tres grups i són carets, i dius, hòstia... Sortirem d'allà a les 11 i pico a la nit. Dilluns, sobre un dilluns. El primer grup que tocarà seran els Bread 77. Que bons, tio. Que venen des de per allà a l'Estrecho a Gibraltar. No, mita espanyoles, mita ingleses. Ja hem escoltat diverses. Hem escoltat alguna coseta d'ells, allò, barregen la música flamenca amb el metal. Són molt xulos. Una cosa rara, però que de veritat els hi queda molt bé. I els taloners de... Aquesta. Anaves a dir alguna cosa que no te li va acceptar, eh? O sigui, t'he vist la cara de... No són taloners, però són taloners... Són taloners perquè porten menys en l'escena musical. Clar que sí. Perquè per mi Killwitch Engage els hi dona... Va, ni de conya. Patades, però alguna patadeta, alguna patadeta sí que els hi dona. Els americans Killwitch Engage venen a presentar el seu nou àlbum, que encara no l'he escoltat. La Guitar Hero. L'escoltarem a la Sala Razzmatazz. Exacte. I com diu el Joan, Guitar Hero. I, ja, total. I un temazo. My course. Aquí jo sempre la cago, tio. És un rompededos, esto, de la hòstia, amb, eh? Amb aquest tros, sempre la cago, tio. Al final se'm fa etern, tio. És una de les millors cançons del Guitar Hero, tio. Sí. I les millors cançons que té el Kiwi Jingui. També. Kiwi Jingui. S'ha d'escoltar, és un perquè grup que s'ha d'escoltar. Perquè aquests grups, quan tenen que posar un nom, per què no fan? Voy a llamarme... Paco. Algo fácil de recordar y fácil de pronunciar. Com els següents, no? Claro. Corn. Corn. Corn, que si li poses el pop davant, són palomites. Corn. No, però Corn, Hamlet, Metallica, fàcil. Fàcil. Però Killwitch Engage. Engage. Engage. Crucified. Barra. Vamos, chicos, nos vamos a llamar Killwitch Engage. Saca la bola de pelo, sácala. Ni tú sabes pronunciar lo desgraciado. Pero bueno. Però aquí t'explica d'on surt el nom. Ja, que no t'entera. O sigui, el baixista, el Mike D'Antonio, va veure un capítol de Expediente X que es deia Kill Switch. Pues llámalo así el grupo, Kill Switch. Però va dir, ¿qué somos nosotros? Vamos a engage. Pam. Como la consola engage. Aquella, la Engage. Dolent, molt tira. Tema. Siguiente. Que soy el dire, eh? Que soy el dire. Bueno, anem a tancar-li el micro al dire. L'Ariana també ha fet. Ho vas fer tu, eh? Jo crec que pot portar el programa també. Està en ello. D'aquí dos dies el porto jo i li tanquem el micro. Sí, d'aquí dos dies jo vindré aquí i m'estiraré una miqueta perquè hi hem tant botons, nen. Ah, oh, senyor. Bueno, ja farem proves, no pateixis. Vale, cap problema. Perfecte. Doncs de Westfield, Massachusetts, passem a Bakersfield, California. Corn, perquè... vaja, corn. Corn. Els creadors corn. Del nu-metal. Exacte. Los creadors del nu-metal. Doncs pensem que Killwitch Engage estan catalogats gairebé com a fundadors del metalcore. Sí? O sigui que tindríem aquí... Però hi ha grups... De creadores a creadores. No? Hi ha un grup, bueno, rotllo Slipknot, que toquen New Metal Metalcore, que és una barreja rara, llavors, clar. Bueno, però quan va sortir Slipknot no se'l coneixia com a Metalcore, pròpiament dit. Exacte. Saps? Sí, clar, si tirem més enrere... però potser van ser aquests que van dir, nosaltres fem metalcore, i van dir, coño, pues mira, ahí adjudicau el estilo. Vaig ser els primers en dir-ho, potser. Adjudicau l'etiqueta de los huevos que sempre diem. Exacte. Sí. Però... No pots etiquetar-se, és igual com... Sí, per això. Nosaltres farem... Somos los reyes de los reyes. Exacte. Nosaltres farem un grup i serà... Quin tipus de metal feu? King metal. Metal. No, King metal. Punto. King metal. King metal feu? King metal. Estàs agut avui, carinyo. Vinga, va. Estem sembrats. Com estàvem dient. Sí, va, anem a escoltar una miqueta dels protagonistes del concert del dilluns. Un dilluns, tio. Dilluns a les 7 de la tarda. Què dius? Un lunes se puede ir a un concierto, hombre. Ui, tant. Sí, no, a veure, per poder... Es pot anar... Un dilluns, és igual el dia. Es pot anar qualsevol dia, però bueno, potser és el pitjor dia. No? Sí. Oh, però, començar la setmana. Millor, la millor forma de començar la setmana. No, home, això també. Doncs anem a escoltar un tema dels Korn des del Untouchables del 2002. Això és Here to Stay. Bye. Doncs això era Here to Stay dels Korn. I sí, anem pues, a... Aquesta cançó sona guai. Aquesta està guapa. Com te vas? Però a mi... és que no, no sé. Jo no és el meu estil, o sigui que no opino. Fuera, los dos, no opino. Fuera, y tú también. Dejadme solo. Però jo dic, jo no opino i ja està. Exacto, exacto. Anem a parlar d'un altre festivalet. I este de gratis. Aquest... Te pago yo, coño. Ah, sí? Aquest ¿cuándo vamos? El dissabte 27. Es el puto que dissabte 27 y hay muchas cosas para ser de sábado. Perquè... Sí, sí, sí. Perquè, clar, demasiadas cosas. El festival en si es fa... el divendres 26 i dissabte 27. Fonofestival, no? Eh? Fonofestival, que no... Fonofestival. Què és això del Fonofestival, este? El Fonofestival és un festival... Un festival. Un festival. Un festival que es celebra a Gavà. Exacte. Que cada any els hi deixen l'Auditori Marc Grau a artistes novells de la zona perquè toquin, gratis, perquè la penya vagi a veure'ls. El divendres és pop-rock alternatiu, i el dissabte és heavy, heavy, heavy, heavy. I clar, sempre acaben els concerts amb algun cap de cartell. I aquest any van Hamlet. Per tant, qui vulgui veure Hamlet... Gratis. By the Face, doncs ja ho saben. Jo. Dissabte 27, a l'Auditori Marc Grau de Gavà. De moment, des de la Pú Diablo... A lo gratis, vamos. Hombre. Sí, no? Per pagar Vinga, només la priva. Només paguem la priva. Doncs com dèiem, La puta i el diablo és el nou àlbum que han editat Hamlet amb Roadrunner Records. I escolteu el so, perquè tot el que es mescla actualment a Espanya es fa fora d'Espanya i té una sonoritat molt, molt diferent. Sí. Ja havíem escoltat un tema d'ells, però ara ens quedem amb 7 històries diferents. No olvidar lo que pude. clàssic de la setmana. Un gran tema, el de Hamlet. Sí, si sona igual en directe, són brutals, eh? Sí, estarà molt xulo. Jo no els conec en directe. Sí, sí, sí, tot sí. Ens preparem. Doncs anem a escoltar també una de les propostes més importants del Coveta Sònic d'aquest any. Tocaran el dissabte a les 12:15 de la nit. Una banda que es va formar el 1980 i porta uns 40 i pico milions de còpies venudes per tot el món. Bueno. És el grup del Tommy Lee, el de la Pamela, eh? Sí, sí, sí. Els Motley Crue. Llàstima que se acuerden de un grupo por eso. Sí. Porque por otra cosa... Bueno, però els tios s'ho curren bastant, eh? Anem a recordar-los amb un tema del 83. Com allà. Que també està amb un dels Guitar Heroes, no sé a quin, però jo sé que l'he tocat al Guitar Hero, això és Shout at the Devil. Doncs aquest era el clàssic d'aquesta setmana i avui encara no marxem als informatius, ho farem tot seguit, però abans tenim una petició i un recordatori. Sí. Una dedicatòria. Dedicatòria, recordatori. Volem fer una dedicatòria especial, dedicar-li aquesta cançó que ve a una persona que malauradament ens va deixar el passat 8 de juny, el passat dilluns. És una persona que per nosaltres és molt important i aquesta cançó va per tu, Enric. Angels Are Calling. Light was always shining on my way. There are so many things I'd like to say. So many words were left unsaid before you flew away. So in my heart I'm sending you my love. I'm giving it wings so it can fly and reach you wherever you are. And the years go by, still the years things he wrestled hard to understand.